amekubluti kitundo menuna, ameifuta tatundo menuna, demuka kunyima shondo menuna, pia kanywa kundo kataki unanuna, zo kama unanuna nuna, kauna nuna nuna, kauna nuna nuna, kauna nuna. Dada chati anoniwe, mumu wa mtu anoniwe, bro kaza inoniwe, na bosi ya vembriwe. Una mapesa, timu Manchester, then una pressure, wanchekesha. Amekubluti kitundo menuna, ameifuta tatundo menuna, demu kagunyima shondo menuna, dia kanywa kundo kataki unanuna, zo kama unanuna nuna, kauna nuna nuna. Shilingi sina, unani ona ginimbi. Wewe kinyago jump up, umenuna po, wadabota po, kani bloki po, kane kama hasira asara, basi ntashindo kulala, unito iko kafara, kama mikopo ya tara. Amekubluti kitundo menuna, ameifuta tatundo menuna, demu kagunyima shondo. Zo kama unanuna nuna, kauna nuna nuna, kauna nuna nuna, kauna nuna. Amekubluti kitundo menuna, ameifuta tatundo menuna.